suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, mamy wtorek, 15 maja, Patrycjusz Wyżga. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie rząd, opozycja i protestujący w Sejmie o daninie solidarnościowej. ZNP rusza z kampanią Chcemy zarabiać więcej. I poważna awaria przy pompowni ścieków w Gdańsku. Rząd przedstawił szczegóły systemu wsparcia niepełnosprawnych. Jednym z jego elementów ma być danina solidarnościowa, czyli 4-procentowy podatek od tych, którzy zarabiają rocznie co najmniej 1 000 000 zł. Będzie go musiało zapłacić około 25 tysięcy osób. Minister finansów Teresa Czerwińska tłumaczyła, że z tego podatku najbogatsi rozliczą się za niecałe 2 lata. Ta danina będzie odprowadzana co roku po raz pierwszy. Obciążenie tą daniną faktyczne zostanie dokonane w roku 2020, ponieważ składając zeznanie roczne za rok 2019 do 30 kwietnia, czyli tak jak upływa termin złożenia rozliczenia zeznania podatkowego, zostanie ta danina naliczona. Do Funduszu Solidarnościowego oprócz daniny również od przyszłego roku ma też wpływać część składki na Fundusz Pracy. W sumie rocznie w Solidarnościowym Funduszu wsparcia ma być około 2 miliardów złotych. Rządową propozycję krytykuje opozycja, między innymi Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej. Jej zdaniem pieniędzy dla niepełnosprawnych trzeba poszukać w budżecie, na przykład likwidując program Strzelnica w każdej gminie. Jeżeli chce się zacisnąć pasa i znaleźć dla osób niepełnosprawnych środki, to spokojnie można to zrobić. To protest osób niepełnosprawnych stał się tylko pretekstem do wprowadzenia w Polsce kolejnego progu podatkowego. Żadnych złudzeń tutaj nie mamy. Natomiast, szanowni państwo, jakie będą skutki? Ja nie mam wątpliwości. Każdy próg powoduje kombinację. Rządowe propozycje negatywnie oceniają też protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich rodzice. W dalszym ciągu nasz pierwszy postulat brzmi, aby rząd po prostu dołożył 500 zł na życie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i chorych od urodzenia bądź wczesnego dzieciństwa. Mówiła Iwona Hartwich. A protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie trwa 29 dzień. Nauczyciele chcą zarabiać więcej. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem Chcemy godnie zarabiać. Kampania ma uświadomić rodzicom, ile zarabiają nauczyciele, którzy zajmują się ich dziećmi, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Tą akcją, tą kampanią chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na bardzo niski poziom wynagradzania nauczycieli, a jednocześnie zderzyć to z zadaniami, które wykonują nauczyciele. Przez najbliższe 2 tygodnie w całym kraju będą wisiały billboardy, na których jest napisana kwota 1751 zł netto, z wyjaśnieniem, że tyle zarabia nauczyciel stażysta. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska przypomina, że wynagrodzenie zasadnicze to tylko jedna z części składowych wynagrodzenia nauczyciela. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego, ale i też z dodatków. Tych dodatków jest około 16. Są to m.in. dodatek za wysługę lat wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej. W kwietniu nauczyciele dostali pierwszą transzę podwyżek. W ciągu 3 lat zarobki tej grupy zawodowej mają wzrosnąć o prawie 16%. Martyna Szymczak, Czakowska, Polskie Radio. Poważna awaria przy pompowni ścieków Ołowianka w Gdańsku. Przed południem zepsuły się pompy w jednej z komór. Służby techniczne mają problem z dotarciem na miejsce awarii, bo pompy są zalane. Jednocześnie zdecydowano o zrzucie ścieków do Motławy. To było konieczne, bo mieszkańcom groziło zalanie nieczystościami, mówi Magdalena Rusakiewicz, rzecznik spółki Saur Neptun Gdańsk. Zrzut jest wykonywany dosłownie przy pompowni ścieków. Tam po prostu nie będzie tego widać. Otworzyliśmy zasuwę, one wpływają do rzeki pod wodą. No będą wraz z prądem przemieszczały się do zatoki. Sanepid zaleca, żeby nie kąpać się na plażach zlokalizowanych tutaj wzdłuż zatoki. Głównie chodzi tutaj o Gdańsk i Wyspę Sobieszewską. Szacunkowo w ciągu godziny do Motławy, a potem do zatoki zrzucanych jest 2300 metrów sześciennych nieczystości. W związku z awarią służby zalecają mieszkańcom ograniczenie zużycia wody. A sanepid informuje, że na razie nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Na koniec oświadczenie TVP w sprawie wystąpienia polityków opozycji przeciwko Michałowi Rachoniowi, prowadzącemu program Woronicza 17. Po raz pierwszy przedstawiciele 3 partii wprost domagają się zwolnienia dziennikarza, bo nie podobają im się pytania, które zadaje, czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Jarosława Olechowskiego. pełniącego obowiązki dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Wczoraj przedstawiciele PO, Nowoczesnej i PSL zaapelowali do dyrekcji telewizji o odsunięcie Michała Rachonia od prowadzenia programu. W niedzielę Andrzej Halicki, Piotr Misiło i Adam Struzik wyszli z telewizyjnego studia, ponieważ nie chcieli rozmawiać o wynajmowaniu przez posła Stanisława Gawłowskiego mieszkania, w którym według Radia Szczecin mieściła się agencja towarzyska. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Sezon się skończył, można zabrać się do pracy. Sporo dzieje się na siatkarskich klubach. Atakujący reprezentacji Estonii René Tepan został nowym zawodnikiem PGS Krybełchatów. To drugi po Jakubie Kochanowskim zawodnik, który właśnie przyszedł do zespołu Mistrza Polski. Trener Adam Nawałka odkrył karty niedawno. Trener Mistrzów Świata Joachim Löw dziś powołał 27-osobową kadrę na Mundial w Rosji. Nie ma w niej borykającego się z kontuzjami Mario Götze, ale jest ten, który też częściej nie grał ostatnio niż grał. Manuel Neuer dopiero niedawno wznowił treningi z Bayernem Monachium, ale widocznie Löw uważa, że bramka z Neuerem jest bezpieczniejsza niż bez niego. Przedłużono też dziś kontrakt z trenerem. Löw będzie pracował z Das Mannschaft do 2022 roku. Przynajmniej. W kontekście mundialu przez dłuższy czas nie będziemy nic mówić o reprezentacji Włoch, a to z tego powodu, że ona na mundial się nie zakwalifikowała. Ale od dziś ma nowego trenera, Roberto Manciniego. Szef włoskiego związku futbolowego Roberto Fabricini, prezentując nowego selekcjonera, podkreślił, że Mancini, aby objąć stanowisko, które było jego życiowym marzeniem, pogodził się z utratą kilkunastu milionów euro, które zarobiłby nadal trenując Zenit Petersburg. Roberto Mancini nie krył emocji. Jestem bardzo wzruszony. Nie zostaje się trenerem reprezentacji codziennie. Jestem dumny. To najpiękniejsze wydarzenie w moim życiu. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi rozwinąć się jako piłkarz i jako trener. Mancini potwierdził, że będzie rozmawiał o wciągnięciu do sztabu szkoleniowego Andrea Pirlo i Gigi Buffona. Zapowiedział, że będzie się starał, by do kadry powrócił Mario Balotelli, którego trenował w Interze i Manchesterze City. Pytany, jakie sobie stawia cele, powiedział, że chce, by Italia powróciła tam, gdzie jest jej miejsce, do światowej czołówki. Z Coverciano, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ciągle nie wiadomo, jak wyglądać ma trasa rajdu Dakar w przyszłym roku. Wczoraj oficjalnie wycofało się Chile, na pewno potwierdzone jest Peru. Ciągle nie wiadomo, czy ASO, czyli organizator rajdu, dojdzie do porozumienia z Argentyną i Boliwią. Mówi się, że z Argentyną nie, a z Boliwią tak, ale to tylko plotki. Jest szansa, że w kolejnej jeszcze edycji kierowcy mogliby rywalizować na dodatek w Ekwadorze, a w 2020 roku być może na trasę wrócą wydmy Chile. Kto chce kupować, może kupować bilet już na 5 stycznia, tylko ciągle nie wiadomo dokąd. No właśnie, szanowni państwo, jeśli macie ochotę, można się już tym zainteresować. Jeśli pojawią się szczegóły w tej sprawie, Tomasz Gorazdowski na pewno albo ktoś z naszych panów od sportu poinformuje na antenie Trójki. A teraz informacje pogodowe. Co ciekawe, temperatura w kraju rośnie. W Zakopanem już 12, przed godziną było tylko 11. Rośnie także w Warszawie 21 stopni. No, upały, jak mówiliśmy, na razie się skończyły. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Możliwe także opady gradu. To lokalnie. Temperatura maksymalna jutro od 13-14 stopni na południowym wschodzie do 23 miejscami na północnym wschodzie i krańcach zachodnich kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV-ów Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV-ów Forda już dziś.

No i właśnie taki jest tytuł tego nagrania. Stranger Plan B, czyli piosenka dnia. Telefon do trójki 22 i 7 trójek. Ja chciałam zgłosić korek na trasie, tylko przekażę słuchawkę. Halo, obwodnica autostradowa Wrocławia. Jak ktoś jedzie do Wrocławia od południa, niech nie wjeżdża, bo jest korek albo wjazdu przed Nalewnicką, także tam żeby upadać. Jest zatkany albo autostrady A4. Bardzo dziękujemy za tę informację. Na zegarach 17:16. Zapraszamy do trójki. Są najwyższym osiągnięciem techniki lutniczej i wzorem dla współczesnych twórców. O brzmieniu tych skrzypiec krążą legendy. Grali na nich najlepsi. Henryk Wieniawski, Hudi Menuhin czy Joshua Bell. Mowa oczywiście o Stradivariusie, czyli o najsłynniejszych skrzypcach na świecie. W maju tego roku, po raz pierwszy po wojnie, Stradivarius trafił w polskie ręce. Skrzypce kupił pewien mecenas sztuki, który chce pozostać anonimowy. Chciał w ten sposób uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. A na Stradivariusie będzie grać polski wirtuoz Janusz Wawrowski. Jest to instrument autorstwa Antonio Stradivariego. Czyli można powiedzieć, że to jest najsławniejszy lutnik w historii świata. Ten instrument powstał w 1685 roku, czyli dokładnie w tym roku, w którym urodził się Jan Sebastian Bach. Stradivarius, no to jest król. To jest marzenie chyba każdego skrzypka, żeby grać na takim instrumencie. To jest instrument, który jest w świetnym stanie, jest praktycznie nienaruszony. Był przez kilkadziesiąt lat w posiadaniu włoskiej rodziny, Ratini. Praktycznie był nieużywany. Dzień, w którym dowiedziałem się, że będę mógł użytkować ten instrument, był na pewno dla mnie, no, myślę, jednym z najszczęśliwszych dni w moim życiu. No. Co do jakości tych instrumentów, to nie ma dyskusji, są to świetne instrumenty. Doktor Judyta Tupczyńska, wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi, na co dzień gra na smyczkowych instrumentach historycznych. Wówczas zupełnie innego rodzaju drewno było. Nawet lutnicy w obecnych czasach nie są w stanie zdobyć tak dobrego drewna. W baroku był ciąg takich bardzo mocnych zim i dzięki temu świerki bardzo wolno przyrastały. I to jest zasługą świetnego brzmienia instrumentu. Właśnie bardzo lite, takie zbite drewno świerkowe. W historii naszej muzyki na skrzypcach grali Stradivariusa chociażby Henryk Wyniawski, Karol Lipiński, Paweł Kochański, Ida Händel. Także to były naprawdę takie czołowe nazwiska. Potem nadeszła wojna. No, mieliśmy tych instrumentów jeszcze do wojny. Chociażby wiem, że w Łodzi poznańscy nawet mieli dwa Stradivariusy, które niestety zostały z tego co chyba zrabowane w trakcie wojny. Nie do pomyślenia, że do tego czasu nie było takiego instrumentu w Polsce. Jest to na pewno wydarzenie i kulturalne, i ekonomiczne. Robert Łaguniak, laureat Nagrody Specjalnej w konkursie imienia Henryka Wieniawskiego. Są to niesamowicie drogie skrzypce. Zaczynają się od 4 milionów euro, z tego co słyszałem, a najdroższe egzemplarze mogą pójść nawet i po 16 milionów euro. Muzyka i w ogóle wszystkie sztuki bez mecenatu chyba nie są w stanie istnieć. Kiedyś muzycy działali na jakimś dworze, dworze królewskim, książęcym, czy też w kapeli kościelnej, skupiej. Natomiast w obecnych czasach mecenat jest pod nazwą stypendium, dotacja Ministerstwa Kultury na przykład na jakąś działalność artystyczną. Muzyka nie jest jakimś produktem, który można sprzedać. Nie jest też pierwszą potrzebą konieczną do życia, także jest to czymś tak ulotnym, że rzeczywiście wymaga kogoś, kto docenia tego rodzaju działalność i kto ma tego rodzaju wyższe potrzeby. Jest to też ogromna odpowiedzialność. Na swoich plecach nosi się coś, co jest warte wiele milionów i jest to ryzyko. Na co dzień przy takich ważniejszych spotkaniach i koncertach jest oczywiście ochrona tego instrumentu, także są to osoby, które jeszcze niedawno chroniły głowy państwa, czy papieża, a teraz Stradivariusa. Też jest bardzo duże wyzwanie dorównać sławie tego instrumentu. Oczywiście część publiczności, wiedząc, że dany koncert będzie wykonywany na tak świetnym instrumencie, będzie po prostu z ciekawości chciała usłyszeć właśnie instrument. I tutaj jest duże wyzwanie i myślę obciążenie dla muzyka pokazać również siebie, nie stawać w cieniu tego instrumentu, tylko dorównać swoją grą sławie instrumentu, który się ma w rękach. Podejrzewam, że to wcale nie będzie takie łatwe. Instrument ma, proszę Państwa, 333 lata. Teraz te przeprowadzone wcześniej dokładne badania tego instrumentu polskiego już Stradivariusa wykazały, że uwaga, wszystkie jego elementy są oryginalne i nie ma na nich nawet jednego pęknięcia. A drogocenny instrument będzie przechowywany w skarbcu na Zamku Królewskim w Warszawie. Nasza reporterka Agnieszka Szwajger przygotowała ten materiał i miała tą przyjemność wsłuchiwać się w brzmienie tego instrumentu z bliska. Tu Trójka na zegarach 17.21. Już za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co w Strefie Gazy dzieje się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Michał Rzekowski jest już w studiu. Już za chwilę więcej na ten temat. Na zegarach 17.23 w studiu Michał Rzekowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Bardzo dużo ostatnio dzieje się w Strefie Gazy, jest o czym rozmawiać. Z jednej strony uroczyste otwarcie amerykańskiej ambasady w Jerozolimie, no i właśnie, no i słyszymy o tym, że to dzień historyczny, no ale z drugiej strony to jest właściwie takie stwierdzenie dwuznaczne przynajmniej, prawda? Tak się przynajmniej okazuje. Okazuje się, że niestety jest to dwuznaczne z racji tego, że zginęło 60 Palestyńczyków zabitych przez żołnierzy izraelskich. Świat dzieli się w ocenie tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Jedne kraje potępiają, inne kraje nawet odwołują swoich ambasadorów, a jeszcze inne chwalą i mówią, że Izraelczycy mają rację i dobrze robią, broniąc swojego kraju. Także za chwilę postaram się wyjaśnić, na czym polega te wydarzenia i gdzie jest istota tego sporu. Ocena tych wydarzeń w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki. Już teraz. Dzisiaj jest dzień Nakby, katastrofy, czyli tak Palestyńczycy widzą rok 1948 i powstanie niepodległego Izraela. Wczoraj 60 Palestyńczyków zginęło od kul, dzisiaj są ich pogrzeby. Przerażające statystyki dopełnia tragedia ponad 3000 rannych. W tym samym czasie Amerykanie przenosili wczoraj oficjalnie swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Oto co działo się przez kilka wczorajszych godzin. Krwawe wydarzenie na granicy Izraela i Strefy Gazy splotły się z oficjalnym przesłaniem premiera Netanyahu. What a glorious day. Remember this moment. Słowa o niezwykłym momencie i dniu chwały padły podczas uroczystości otwarcia ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Jednak w kontekście wydarzeń zabrzmiały jak niezamierzony cynizm polityka. Za śmierć dziesiątek i rany niemal 3000 obie strony oskarżają się nawzajem i wyciągają dobrze znane argumenty. To Mustafa Barghouti, członek parlamentu palestyńskiego. To prawdziwa masakra. Armia Izraela nie waha się i strzela ostrą amunicją do ludzi. A to rzecznik premiera David Case. Tak, to masakra, ale Izrael robi to, co każde państwo by zrobiło. Broni się przed bombami, moździerzami. Nad wszystkim kropkę stawia jednak amerykański prezydent. Przez lata nie udało się przyjąć do wiadomości oczywistego, że stolicą Izraela jest Jerozolima. W studiu ze mną jest Jarosław Kociszewski, Wirtualna Polska, przez wiele lat korespondent Polskiego Radia w Izraelu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, tutaj kropka na D, czyli Jerozolima, ambasada amerykańska otwarta z wielką pompą. No i w tle oczywiście to, co się dzieje na granicy pomiędzy Izraelem a Strefą Gazy. Amerykanie wspierają również to, co się tam dzieje. Mówią, dobrze, macie rację, Hamas was atakuje, wy ich musicie powstrzymywać. To jest część bardzo jednoznacznej polityki Donalda Trumpa, który opowiada się na Bliskim Wschodzie w 100% po stronie Benjamina Netanyahu i po stronie jego wizji Izraela, jego wizji izraelskiej polityki. Tak można rozumieć, czy tak należy rozumieć zerwanie umowy jądrowej z Iranem, przeniesienie ambasady, poparcie w tej chwili dla Izraelczyków w tym w sposobie działania na granicy ze Strefą Gazy. Znasz się doskonale na działaniach armii izraelskiej. To jest też oczywiście truizm i banał, bo wszyscy o tym wiedzą. To jest potężna armia na Bliskim Wschodzie, świetnie wyszkolona i wyposażona. Czy rzeczywiście nie było innego sposobu na powstrzymywanie tych kilkudziesięciu tysięcy oczywiście Palestyńczyków, też zorganizowanych przy pomocy Hamasu, bo tutaj w te bajki też nie wierzymy, ale 60 osób ginie i prawie 3 tysiące rannych, szpitale przepełnione, przecież oni nie mają lekarstw, bo Strefa Gazy to jest strefa zamkniętej enklawy. I to jest zasadnicze pytanie, bo bardzo mało ludzi kwestionuje prawo Izraela do samoobrony. Hamas jest organizacją terrorystyczną i od lat udowadnia, że za nic ma życie Izraelczyków. W związku z tym argumenty izraelskie, że pod przykrywką masowych demonstracji na teren Izraela przedarłyby się terroryści, którzy by zagrozili życiu mieszkańców okolicznych kibuców, są jak najbardziej uzasadnione. Stąd zresztą Izraelczycy ostrzegali, że nikomu nie pozwolą przejść i stąd zresztą zarzut cynizmu pod adresem Hamasu, że prowadzi ludzi na śmierć. Natomiast pytanie do Izraelczyków jest nieco inne. Czy ostra amunicja jest jedynym sposobem na zatrzymanie tłumów ludzi? No tam jest przecież płot, tam są zasieki, to nie jest tak tam prosto. Tam są zasieki, tam jest płot. Trudno sobie wyobrazić, żeby w innych miejscach na świecie nawet za każdym razem, gdy w grę wchodzi konfrontacja nawet z tłumem ludzi, którzy chcą nieść zniszczenie, uzbrojonych w noże na przykład, żeby odpowiedzią był tak zmasowany ogień ostrą amunicją. Uzasadnione jest to, co Izraelczycy zrobili pierwszego dnia protestu, kiedy ewidentnie widać było, że dwóch uzbrojonych w kałasze Palestyńczyków podeszło do granicy, zostali zabici. Tego nikt nie kwestionuje. Natomiast strzelanie na przykład do dziennikarzy, wielki znak zapytania. Tutaj jeszcze mamy jedną rzecz. Giną Palestyńczycy, ambasada się przenosi, amerykańska, czyli uznaje się Jerozolimę za stolicę Izraela. Amerykanie tak uznają, ale również wraca piosenkarka z konkursu Eurowizji. Netta Barzilai. Netta Barzilai. I ona gromadzi na placu Rabina w Tel Awiwie dziesiątki tysięcy również ludzi, którzy w ścisku stoją i słuchają, śpiewają razem z nią, cieszą się. No a w dniu Izraelczycy normalnie żyć mają, ale Izraelczycy muszą normalnie żyć. To jest część ich oporu wobec terroru. Znaczy, również jak Hamas wysadzał autobusy w Izraelu, Izraelczycy powtarzali, będziemy normalnie żyć tak, jakby nie było terroru. Bez tego to państwo nie przetrwałoby 70 lat. I na tym polega między innymi też fenomen życia Palestyńczyków i Izraelczyków. Dziękuję bardzo. Jarosław Kociszewski, Wirtualna Polska, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Na zegarach 17:30. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Porozumienie w sprawie pomnika Katyńskiego pokazuje zdolność Polonii do zjednoczenia się w ważnej sprawie, mówi szef IPN-u. Jarosław Szarek przypomniał, że pomnik upamiętnia nie tylko Polaków. upamiętnia ludobójstwo katyńskie, wywózki Polaków do Związku Sowieckiego, ale potem doszedł trzeci element ten związany z 11 września 2001 roku, zamach terrorystyczny. W tle można powiedzieć tego pomnika, to są jedne z najsłynniejszych zdjęć, gdy płoną dwie wieże na tle tego pomnika i te ofiary są również upamiętnione na tym pomniku. W myśl porozumienia z burmistrzem Jersey pomnik stanie na końcu ulicy York przy nabrzeżu rzeki Hudson. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny skazany na 30 dni więzienia za zorganizowanie protestów przeciwko Władimirowi Putinowi. Sąd w Moskwie uznał zgromadzenia za nielegalne. Opozycjonista odpowie też za lekceważenie poleceń policji. Aleksiej Nawalny na kilka dni przed zaprzysiężeniem prezydenta Rosji wezwał do protestów pod hasłem Nie nasz car. FSB zatrzymała 1600 uczestników manifestacji w 27 miastach. Samochody jadą już bez przeszkód na trasie S8 między węzłami Łabiszyńska a Marywilska w Warszawie. Przez 6 godzin zablokowane były 3 pasy w kierunku centrum. Zderzyły się tu 4 ciężarówki. 2 osoby odniosły obrażenia. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Czyli będzie o pieniądzach. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Projekt Nord Stream 2 wystartował w Zatoce Greifswaldzkiej. Rozpoczęły się prace przygotowawcze. To działania zgodne z harmonogramem, jednak zdaniem wiceministra energii Michała Kurtyki powstanie Nord Stream 2 nie jest jeszcze przesądzone. Nie są jeszcze przyznane zgody na terytorium wód Danii i w tym kontekście myślę, że musimy na to patrzeć z pewnym dystansem i cały czas podkreślać fakt, że Nord Stream 2 jest projektem, co do którego Polska ma jednoznacznie negatywne stanowisko. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina są przeciwne budowie gazociągu. Nord Stream 2 ma być gotowy w 2019 roku. Rząd przedstawił dziś założenia dotyczące tzw. daniny solidarnościowej. 4% podatku zapłacą zarabiający co najmniej milion złotych rocznie. W ten sposób do Funduszu Solidarnościowego ma trafiać co roku ponad miliard złotych. Dodatkowo fundusz będzie zasilany z Funduszu Pracy. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na dodatki do emerytur rodziców osób niepełnosprawnych, opiekę wytchnieniową dla opiekunów czy zwiększenie dostępności rehabilitacji. Komisja Infrastruktury dała zielone światło projektowi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jutro ustawa o CPK będzie głosowana w Senacie. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów w Europie. Docelowo miałby obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów rocznie. Według planów CPK ma być oddany do 2027 roku. Polski PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 5,1%. To najnowsze dane z tzw. szybkiego szacunku GUS. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że dane o wzroście PKB są bardzo dobre. Mamy już trzeci kwartał z rzędu, kiedy wzrost gospodarczy w Polsce utrzymuje się na poziomie około 5%. To oznacza, że gospodarka jest w bardzo dobrym stanie i to już jest nie tylko konsumpcja, to są również inwestycje. Pełne dane na temat PKB w pierwszym kwartale GUS poda 30 maja. Dziś poznaliśmy też dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług wzrosły o 1,6% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Największy wpływ na wzrost inflacji miały wyższe ceny transportu, odzieży, obuwia i żywności. Po południu dolar kosztuje 3,62, euro 4,29, frank szwajcarski 3,61 i brytyjski funt 4,89. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

jeśli chociażby ulicę Kopernika w Krakowie, ale często jest tak, że można to zrobić lepiej, w sposób czytelniejszy, taki, żeby to było jasne, zrozumiałe, bo w tej chwili często jest tak na przykład w Warszawie, że te kontrapasy to jest pierwsze 5, pierwsze 10 metrów ulicy, a dalej jest kontraruch i kierowcy w ogóle nie rozumieją, do czego służy taki króciutki fragment kontrapasa na wlocie, co on oznacza. No jest to problematyczne momentami. Potem jest nerwówka między kierowcą a rowerzystą. I tu jest kolejna rzecz, którą należy poprawić, czyli edukacja. Edukacja, mam na myśli zarówno kierowców, którzy robią prawo jazdy i dzisiaj się ich nie uczy, co to jest kontraruch, co to są kontrapasy, a będą się z tym spotykać, jak i mam na myśli edukację już tych kierowców, którzy prawo jazdy mają, czyli akcje pokazujące, jak to powinno działać, jak kierowca się powinien zachowywać na takiej infrastrukturze. Co Państwa na to? 22,7 trójek, ZD3małpa polskieradio.pl. O kontrapasy dla cyklistów pytał Kuba Witkowski. To Trójka na zegarach 17.40. Już za chwilę Puls Europy spotka się z Państwem Beata Michniewicz. Patrzyłem na Ciebie przez szyby, pukałem do Ciebie przez szkło. Pisałem do Ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie, stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori, biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić, Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz, piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą niby król Candy, młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, potrzebuję opieki tak jak Ferbi, spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, kochanie obyś mnie jak kubek hierby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz, czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats. Nie wiem, co mi gra w tej... Euronet Plus. Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, Beata Michniewicz. W studiu w Brukseli są posłowie do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczypospolitej, i Bogusław Liberacki z SLD, wiceprzewodniczący parlamentu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Proszę panów o dyscyplinę, bo widzę, że mamy duże opóźnienie w przesyle głosu, także musimy być zdyscyplinowani. Proszę panów, kiedy może zostać zawarte porozumienie pomiędzy rządem w Warszawie a Komisją Europejską? Jak to panowie widzą? Bo na razie odmieniane jest przez wszelkie przypadki magiczne słowo dialog, które ma scharakteryzować stan stosunków pomiędzy Warszawą a Komisją Europejską. No to jest taki kontradans, w którym tak naprawdę trudno mówić o jakimś porozumieniu, bo Komisja Europejska nie jest partnerem dla rządu. Polska nie zawierała Unii z Komisją Europejską, tylko z państwami Europy. Komisja Europejska jest organem koordynacyjno-administrującym. Jej traktatowe kompetencje, tak zwanego strzeżenia, przestrzeganie traktatów, polega na tym, że jeżeli w jednej szczegółowej sprawie uważa, że jakieś państwo traktaty narusza, to wysyła sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli uważa, że to jest jakieś trwałe, strukturalne odchodzenie od traktatów, czy w tym wypadku zasad unijnych, no to zawiadamia rządy, zawiadamia Radę Europejską i rządy między sobą tą sprawę omawiają. Tak naprawdę ta kampania, którą prowadzi pan Frans Timmermans, to jest próba ciesząca się poparciem liberałów, ciesząca się poparciem niektórych rządów, na przykład prezydenta Macrona, to jest taka próba budowania w sposób nieformalny takiej władzy, instytucji unijnych, które nasze państwa w przewidywalnym czasie by jej nie przyznały. No ale wiadomo, że No jak mówił pewien polityk, prawdziwa władza to taka, którą można lekko, której można lekko nadużyć, no i oni tak to rozumieją. To nie jest moja definicja absolutnie, ja jestem naprawdę zwolennikiem rządów prawa, w przeciwieństwie do pana przewodniczącego Timmermansa. To teraz Bogusław Liberacki, mówił Marek Jurek. No i tutaj będziemy się lekko różnić z panem marszałkiem Jurkiem. Otóż każde państwo do Unii Europejskiej należy na tych samych zasadach. Zgodnie z traktatami stanowiącymi Unię Europejską, także traktatem lizbońskim, a to są podstawowe ramy prawne, w których jesteśmy, Komisja Europejska jest umocowana traktatowo i rolą Komisji Europejskiej jest pilnowanie przestrzegania traktatów. Rolą Komisji Europejskiej jest także inicjowanie legislacyjnych procesów. Rolą Komisji Europejskiej jest także reagowanie na odchylenia od traktatów w poszczególnych państwach członkowskich. Każde państwo członek Unii Europejskiej ma swojego komisarza. Polska też ma swojego komisarza. I otóż rządy to jest ta instytucja, która się zajmuje wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie. Wniosek przygotowuje Komisja Europejska. I z tego punktu widzenia teraz Komisja Europejska wykonuje swoje czynności, czyli ocenia stan praworządności w poszczególnych państwach członkowskich. Polska nie jest jedynym państwem, które jest w procedurze oceny praworządności, aczkolwiek Polska jest najbardziej zaawansowana w tej procedurze oceny praworządności, zaawansowana w kontekście z mojego punktu widzenia negatywnym, czyli mówimy o artykule 7 traktatu i groźbach wynikających z tego. Nie ulega żadnej wątpliwości, że każde państwo członkowskie powinno być państwem na tych samych zasadach, kontestując zasady Unii Europejskiej. My powinniśmy mieć świadomość, jak długo jest ten traktat, tak długo ma być przestrzegany. Jeżeli zmienimy traktat, możemy go ewentualnie... Proszę panów, przepraszam, ja muszę przerywać, a jeśli przerywam, robi się na antenie cisza. Taka jest pani rola. Musimy mówić krótszymi zdaniami, drodzy panowie. W dalszym ciągu nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, ponieważ pan Marek Jurek kontestuje, że w ogóle to słowo porozumienie nie jest na miejscu, ale jednak chciałabym się dowiedzieć, jakie są panów przewidywania, ale jeszcze, korzystając z okazji, że nie ma tej ciszy antenowej, powiem, że jutro przy okazji szczytu w Sofii ma dojść do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym komisji Jean-Claude'em Junckerem. Wiemy też, że Franz Timmermans ma daleko więcej zastrzeżeń do Polski, tak się przynajmniej wydaje z tego, co słyszymy później na konferencjach prasowych, niż właśnie Jean-Claude Juncker. Więc jak to się według panów może skończyć? Marek Jurek. No, przede wszystkim moje przewidywania się potwierdziły, dlatego że Rada Europejska, do której, ja przypomnę, że wniosek Komisji Europejskiej o stwierdzenie naruszania wartości opisanych w artykule 2 został zgodnie z artykułem 7 skierowany do Rady Europejskiej. Rada się tym nie zajmuje, bo nie ma 22 rządów w Europie, które miałyby ochotę wywoływać taką awanturę i w ogóle stwierdzać, że w innym państwie Unii Europejskiej istnieje jakieś ryzyko naruszenia zasad unijnych i tak dalej. Oczywiście w Europie się dzieje bardzo wiele złych rzeczy, tylko problem w tym, że oni nie słuchają przewodniczącego Liberackiego, nie chcą się tym zajmować. No, weźmy taką Francję. We Francji prezydent Sarkozy jest oskarżony przez prokuraturę, że objął władzę, korzystając z nielegalnie dostarczanych z zagranicy pieniędzy. To nie jest tylko sprawa o indywidualną korupcję, ale to jest sprawa o objęcie władzy z finansową pomocą zagranicy. Tenże prezydent Sarkozy, który pouczał naszego prezydenta o moralności, o traktatach, o konieczności przyjęcia traktatu lizbońskiego, deportował Romów z Francji. Tych Romów, którzy dzisiaj rzekomo są bronieni przez przewodniczącego Timmermansa. Nasza audycja nie jest z gumy, więc ja proszę jednak, żeby jak najmniej było tych wątków pobocznych, które są na pewno ważne, żeby nakreślić kontekst, ale jednak mamy problem. Bez względu na to, jak o faktach trzeba rozmawiać. Ale bez względu na to, jak pan to postrzega, to jest realny problem, bo jednak są ciągłe spotkania, bardzo częste spotkania, czy to polskiego... Redaktor. ministra spraw zagranicznych z przedstawicielami Komisji Europejskiej, czy nawet premiera. I trzeba do czegoś dojść. I ja pytam, jak to się skończy. No więc ja bym wolał, żeby nasz rząd rozmawiał w Europie o zasadach na forum europejskim, bronię zasady nieingerencji w nasze sprawy. Natomiast to, że rząd no, uruchomił pewne procesy wewnętrzne, które potem dyskutuje na zewnątrz, to już jest jego sprawa. Ale ja doradzam jedno. Po tym rządzie będą następne. Nie wolno tworzyć precedensów ingerencji w nasze sprawy. Nie wolno przyznawać Komisji Europejskiej kompetencji, których nie ma, bo powtórzę jeszcze raz, ona ma prawo sygnalizować zjawiska, które obserwuje, ale od ich rozpatrywania zgodnie z zasadami traktatowych rządów prawa w przypadkach pojedynczych jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w sprawach generalnych są rządy dyskutujące z rządami, bo to nasze państwa zawarły Unię, a nie zapisaliśmy się do Unii założonej przez Komisję Europejską. Ta komisja istnieje dopiero 4 lata i za rok kończy szczęśliwie swoją kadencję. Mam nadzieję, że następna będzie lepsza. Bogusław Liberacki, Marek Jurek, tak jak zrozumiałam, doradza, żeby ignorować Komisję Europejską? No i tutaj ja się całkowicie z tym nie zgadzam. Nie wolno ingerować i ignorować Komisji Europejskiej. To nie ma czegoś takiego, że ktoś ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy. To są sprawy po prostu ładu wewnątrz wspólnoty, która się nazywa Unią Europejską. Ja nie rekomenduję, i od razu żeśmy mieli jasność, jakiejkolwiek sankcji w stosunku do Polski. Dlatego, że im gorzej, tym gorzej. Miejmy co do tego jasną bardzo odpowiedź. Rządy przemijają. My rozmawiamy o rozwiązaniach dla Polski do roku 2027, bo od razu na budżet wchodzimy. Jeżeli dostaniemy 10, 15 czy 20 miliardów mniej, to nie rząd PiS-u ucierpi. To ucierpią ludzie. To ucierpią mieszkańcy Polski. Dlatego ja bym chciał, pani się pyta, kiedy będzie koniec. Chciałbym, żeby jak najszybciej zamknąć ten przypadek. Natomiast my mamy do czynienia chyba z taką sytuacją, że jest pytanie, w jakim stopniu Komisja Europejska jest zgodna rekomendować Radzie Europejskiej, w pierwszym etapie Radzie do spraw ogólnych, czyli tam, gdzie zasiadają ministrowie do spraw europejskich, przymknięcie oko na łamanie konstytucji polskiej, praworządności na zasadzie, no do tego stopnia to możecie łamać. I tutaj chyba tkwi nasz dylemat. Ja obawiam się, że 22 rządy mogą się znaleźć, które będą chętne pomóc. Ja bym wolał, żeby nie doszło w ogóle do tego głosowania. Dlatego bym rekomendował i panu Timmermansowi i rządowi polskiemu. A przy okazji, proszę nie wbijać klina między Junckera i Timmermansa. To jest zgrany duet i my o tym wiemy. To jest zgrany duet, tylko jeden udaje złego policjanta, a drugi dobrego. Tak o to chodzi? Tak, dokładnie pani redaktor ma rację. Takie są reguły postępowania. Ja wiem o tym, przecież 8 lat spędziłem w polskich rządach od roku 89 do 97 i wiem, że tego typu role się odgrywa. I teraz bardzo dużo będzie zależeć rzeczywiście od tego, co pan premier Morawiecki uzgodni z panem Junckerem, ale odnoszę wrażenie, że w trzech obszarach Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, w tym także kadencja sędziów w związku z wiekiem oraz to rozpatrywanie wyroków sprzed 20 lat, w którymś punkcie my musimy, i to jest niewygodne, ale pewnie musimy dokonać po raz kolejny nowelizacji. Źle się stało, że nie w którymś momencie nie zdecydowaliśmy się od razu, przynajmniej jednym z tych obszarów, dokonać nowelizacji satysfakcjonującej. To nie jest prawdą, że to są nasze sprawy wewnętrzne. To jest kwestia po prostu ładu wewnątrz wspólnoty zwanej Unią Europejską. Czy jeżeli Komisja Europejska, czy też później Rada Europejska uznałaby, że w Polsce panuje duży bezład, to możemy mieć kłopoty z uzyskaniem dostępu do unijnych pieniędzy w nowej perspektywie budżetowej, bo jest taka groźba w projekcie budżetu, może nie wprost, ale w różnych wytycznych wokół tego projektu obowiązujących. Na razie jeszcze nie, one są chyba niepisane. To są, pani redaktor, takie gry propagandowe. Wiadomo, że na zachowania opinii publicznej ma wpływ opinia o państwie i tak dalej. Można ją psuć. suczno, tym bardziej na zachowanie rynków i tak dalej. Natomiast z prawem ma to niewiele wspólnego, bo żeby stwierdzić, że w jakimś kraju są problemy z praworządnością, to musiałyby takie stanowisko zająć, powtórzę jeszcze raz, no wszystkie z wyjątkiem zainteresowanego państwa rządy w Europie, a w Polsce czy na Węgrzech nie ma, nie doszło do naruszenia fundamentalnego wartości europejskich, ponieważ Polska poręcza to Węgrom, Węgry poręczają to Polsce i z parę innych państw, które nie zgadza się na zaczęcie takiej awantury. Ja powtórzę jeszcze raz, jeżeli naprawdę, ja pracuję na co dzień nad raportem węgierskim, który ma zweryfikować, czy takie zarzuty należy postawić Węgrom. Tam są jakieś absurdalne stwierdzenia jakiejś korupcji i tak dalej. Jeżeli interesujemy się korupcją w Europie, no to zacznijmy od Francji. Czy tam obejmuje się prezydenturę za zagraniczne pieniądze? No to nie są zarzuty moje, to są zarzuty prokuratury francuskiej. No dobrze, ale w momencie kiedy... I co, i nie będziemy o tym rozmawiać, tak, bo co, bo dobrze, nie wolno? Będziemy o tym rozmawiać. Bo są lepsi, równi, równiejsi. Dobrze, ale w momencie, nie, ja to właściwie tak pana przewodniczącego ale pytam, kiedy bo rozmawiamy... zamilki. Ale kiedy rozmawiamy o Polsce, to nie możemy mówić, a, bo tam, prawda, w Ameryce biją murzynów. Nie możemy, tak, możemy. Możemy, tak? I to będzie dobre usprawiedliwienie? W Ameryce bili murzynów, to były komentarze w czasie Ruchu Praw Obywatelskich, no, 50 jasne, lat tak, temu. No dzisiaj dobrze, w Unii Europejskiej to się nazywa, panie redaktor, dzisiaj w Unii Europejskiej też nazywa selektywna sprawiedliwość. Zasady trzeba stosować wobec wszystkich, a zaczynając od najważniejszych. Mamy się w ten sposób bronić? Nie, właśnie mamy przeciwdziałać selektywnej sprawiedliwości. Zajmijmy się korupcją, zaczynając od sprawy, czy we Francji obejmuje się prezydenturę za pieniądze dostarczane z zagranicy. Ponieważ pan marszałek zarzucił mi, że zamilkłem, ja chciałem być podporządkowanym dyscyplinie, pani redaktor, to tutaj z gospodynią. To proszę teraz mówić, bo już kończymy audycję. Otóż są dwie różne rzeczy. Co do Sarkoziego, to była korupcja. Natomiast w Polsce nie mówimy o korupcji żadnej. Tu nie ma zarzutu korupcyjnego. Tu jest zarzut następujący. Po pierwsze, nie jest przestrzegana konstytucja. Drugi zarzut, nie jest państwo praworządne i Komisja Europejska, kierując do Polski dziesiątki miliardów euro, chce wiedzieć, że w przypadku zaistnienia sporu, który będzie rozstrzygać miał sąd w Polsce, sąd nie może być sterowany przez rząd. Takie jest po prostu generalne zastrzeżenie. A teraz Komisja Europejska jest zdania. Sędziów nominuje prokurator generalny, wobec tego ci sędziowie będą podporządkowani prokuratorowi generalnemu i Węgry. Pamiętajmy, że etap najwyższy, ale, przepraszam, to nie wymaga jednomyślności. Panie przewodniczący, ale czy Komisja Europejska jest w mocy interpretować polską konstytucję? Czy ma takie prawo? Jest w mocy interpretować, bo stoi na straży praworządności. No nie, takie są postanowienia traktatowe. I jest w mocy interpretować i zgłaszać wnioski do Rady Europejskiej. I to robi. Rada Europejska, gdyby odrzuciła wtedy, wiemy, że odrzuciła, ale chociażby muszę wspomniany już Orban wczoraj panie przewodniczący, powiedział, że dziękuję jest panom. Większość państw, które mają odmienne zdanie. Panie marszałku, bardzo przepraszam, ale musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Tak, na szczęście większość minimalna to jest 80% w Unii Europejskiej, SLD, a nie większość, której się nie podobamy. Dziękuję. Miłego, ciepłego popołudnia życzę. Do widzenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Zapraszamy do reklamy. 799 439 199... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny.